ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพิธภัณฑ์มงคลความสงบเยือกเย็นความเบิกบานแจ่มใสแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่เพื่อนรวมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถา ในชุดเราไว้วันละนิดก่อนชีวิตอัสดงในภาคที่ว่าด้วยขบวนการผีเปรตให้ยังไม่จบลงในวันก่อนๆวันนี้ก็เลยขอนำมาเล่าต่อเท่าที่เวลามีนะไม่ต้องรีบร้อนอย่าให้มันมีพิธีรีตองอะไรมากนักวางมือซะไม่ต้องพนมมือนั่งให้สบายสบายแต่อย่าคุยกันนะเดี๋ยวจะเป็นบาปซะก่อนธัมโมสกัจจังโสตโภทำความเอื้อเฟื้อเคารพนอบน้อมต่อพระธรรมในช่วงฟังก็ฟังไปไม่ต้องเชื่อก็ได้บอกแล้วว่ายังไม่ต้องเชื่อให้เอาไปคิดพินิจพิจารณาวันก่อนนู่นเราพูดกันในเรื่องขบวนการผีเปรต น่ากลัว ความจริงนั้นเป็นเรื่องของอบายภูมิคือที่อยู่อาศัยของผู้ไม่มีความเจริญวันก่อนเราพูดถึงมนุษย์ภูมิภูมิของที่อยู่อาศัยของผู้มีจิตใจอันสูงส่งแกล้วกล้าสูงส่งนะแกล้วกล้าอย่างสูงนะแกล้วกล้าอย่างสูงความแกล้วกล้ามันสูงมากจิตใจมนุษย์เราได้พูดแล้วจะทำดีก็มีความแกล้วกล้ามีศักยภาพสูงชนิดที่เทวดามารพรหมก็ขัดขวางไม่ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามขึ้นมาเทวานะอิจฉันติปรกมัสสะปุริสสะปรกมัสสะเทวดาทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะกีดกันความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามนี่มันสูงขนาดนี้แกล้วกล้าศักยภาพความสามารถทางที่จะเป็นไปได้สูงทีนี้ทางต่ำล่ะแกล้วกล้าสูงมากที่จะนำตนเองไปสู่ห่วงหายนะข้าพ่อข้าแม่ข้าพระอรหันต์ข้าพระพุทธเจ้าก็ยังได้ปองร้ายทำลายแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าถ้าหากเทวดาพระอินทร์มนุษย์จับได้แล้วทันก็พวกที่พัฒนาทางต่ำจะฆ่าทิ้งหมดแล้วหรือจะจับเรียกฆ่าถ่ายหมดแล้วก็ได้ที่นี่จึงเป็นศูนย์รวมดังที่เรากล่าวกันไว้ว่าจะไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิชั้นต่ำนั้นก็มาจากการพัฒนาจิตดวงเดียวที่ยังอยู่ในความเป็นมนุษย์ภูมิมนุษย์โลกนี้จะไปสู่ความเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอินทร์เป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระเสขะอาเสขะจนถึงหลุดออกไปจากวัฏฏะไปสู่วิวัฏฏะด้วยนิยานิกธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนถึงพระนิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายถึงที่สุดแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำกันในโลกมนุษย์นี้แหละเราได้พูดกันมาแล้วแล้วในชีวิตช่วงสั้นๆแต่ละวันเวลานาทีในจิตดวงเดียวนั่นแหละมันจะผันแปรเปลี่ยนแปลงเกิดดับคิด ตีขึ้นมาหามีเหตุมีผลขึ้นมารู้ตัวจักตนรู้จักประมาณการเวลารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรกระทำนั่นก็เป็นมนุษย์สภูโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาหิริโอตปสัมปันาสุขธรรมาสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวาอายชั่วกลัวบาปเว้นจากอกุศลกรรมบทสิบอย่างนี้เป็นผู้สงบระงับก็เป็นเทวดาในขณะนั้นแหละในจิตตรงนั้นแหละโกรธขึ้นมาเป็นยักษ์เป็นมารจะเค้นจะฆ่าให้อภัยใครไม่ได้ฆ่าให้ตายได้ไม่มีความเมตตาปานี้ก็เป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์ในนรกหอยหิวไม่เลือกที่ควรจะได้หรือไม่ได้ขอให้ได้อย่างเดียวด้วยอารมณ์แห่งความโกรธด้วยอารมณ์แห่งความโลภโลภจิตโลภเจตนากระทำลงไปใครขัดขวางเข็นฆ่าแย่งมาให้ได้ด้วยความอยากก็เป็นเปรตอย่างในนั้นอยากเสพกามอารมณ์สนุกสนานไม่ควบคุมจิตใจเสพแล้วมีลูกมีเต่าไปแทงไปฆ่านั่นก็เป็นเปรตในขณะนั้นที่เรียกว่าปุตตคาถาเปรตเปรตกินลูกเราได้พูดมาแล้วในวันก่อนๆนู่นมีความเมตตาปราณีสูงต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายพร้อมที่จะให้อภัยยินดีต่อผู้ที่มีความสำเร็จใหม่ซ้ำเติมต่อผู้ที่มีความผิดพลาดทั้งเผลอชั่วร้ายจิตใจชนิดนั้นก็เป็นพรหมหลุดพ้นไปเสียจากความดีใจเสียใจจากความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นอะไรทั้งนั้นก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไปในจิตดวงเดียวจึงมีคำกล่าวว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเจวราเอกจิตตาสมาจุตตาลหุโสวัตติคโนจุราสีติสสหัสสานิกปังติทันติเยมรูนันเตวะเตปิชีวันตินะทเวหิจิตเตหิสมาหิตาขออภัยเสียงมันไม่ไหวแปลว่าหาชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวอันเอกจิตตะจิตดวงเดียวสมายุตตามันไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของจิตดวงเดียวเท่านี้ผู้ใดจะมีอายุเทพเราใดจะตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับจุราสีติสสหัสสานิขัปปังติทันติเยมรูเทวดาเราใดเทวเราใดจะตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับนะเตวะเตปิชีวันตินะทเวหิสมาหิตาท่านก็อยู่ได้ด้วยจิตดวงเดียวนี้แหละไม่อยู่ถึง2ดวงก็เลยให้เราเห็นว่าในจิตดวงเดียวที่มันหมุนเวียนแต่ว่าแต่ละวันแต่ละเวลานาทีโกรธขึ้นมาก็เป็นยักษ์เทวดาตายไปมนุษย์ตายไปพรหมตายไปอินตายไปอริยเจ้าตายไปโลภขึ้นมาอย่างไม่รู้จักกาลเทศะจะเอาให้ได้หิวโหยกระหายจนนอนไม่หลับกระกุ้มก็เป็นเปรตพอเปรตเกิดขึ้นเทวดาก็ตายไปมนุษย์ก็ตายไปเพราะจิตดวงเดียวนี่มันโผล่ขึ้นมันดับอัญญะเทวะอัญญังอุปชติอัญญังนิรุชติเมื่อดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงนึงก็ดับไปจิตเนี่ยเป็นอย่างนี้เวลาได้อายชั่วกลัวบาปขึ้นมาเว้นจากอุศนกรรมปศิษเทวดาเกิดขึ้นมาเปรตตายไปอสุรกายตายไปสัตว์เดรัจฉานตายไปจึงบอกว่าอันหนึ่งเกิดกับอันหนึ่งดับไปในจิตดวงเดียวเนี่ยอสุรกายขี้คลาดหวาดกลัวไม่มีความรื่นเริงทำชั่วอะไรไว้ปกปิดไว้คนอื่นไม่รู้เราก็รู้เองทุกเอง ตัวนี้ก็เป็นอสุรกายโง่เง่าไม่มีเหตุไม่มีผลทำไปตามสัญชาตญาณ instinct of right คือสัญชาตญาณอยากจะทำอะไรก็ทำมันไปตามนั้นนะ according to instinct of right คือเป็นไปตามสัญชาตญาณนั่นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันอยากเสพอยากสมอะไรกันมันก็วิ่งเข้าไปเสพสมกันมันอยากนอนตรงไหนก็นอนอยากกินอะไรไม่มีกิริยามารยาทอะไรมนุษย์เราถ้าปล่อยอย่างนั้นก็เป็นเดรัจฉานนี่ในจิตดวงเดียวนี้ทีนี้เรามองกันในระยะยาวไกลในจิตดวงเดียวนี้มันสั่งสมอะไรไว้มันสั่งสมอะไรไว้มันสั่งสมนิสัยชนิดใดไว้โลภจริตมากกระทำด้วยความอย่างมากมันสั่งสมชนิดนี้เวลาตายร่างกายแตกสลายวิญญาณนั้นเปรียบเสมือนเมล็ดพืชเผ่าพันธุ์ของต้นไม้ตัณหาที่ยังอยู่เป็นเชื้อเหมือนยางของเมล็ดพืชตัณหาเสน่ห์วิญญาณังวิชังตัณหาเป็นยางเหนียววิญญาณเป็นเมล็ดกรรมังเขตตังการกระทำมันประกอบไปด้วยเจตนาโลภเจตนาโมหเจตนาโทสะเจตนาเหล่านี้มันก็เปรียบเสมือนแผ่นดินให้วิญญาณนี้เกิดงอกขึ้นมาเพราะนั้นร่างกายแตกสลายไปวิญญาณที่ยังมีบาปมีปุ่นมีอาหารที่เรียกว่าวิญญาณอาหารทำไมจะเรียกว่าวิญญาณอาหารวิญญาณมันก็มีอาหารของมันเมื่อใดวิญญาณของอาหารหมดวิญญาณมันก็หยุดการเกิดของมันต่อไปนี่พระพุทธเจ้าของเราว่าอวิชชาคโตปุริสปุคโรภิกขเวภิกษุผู้ประกอบบุคคลผู้ประกอบด้วยอวิชชาปุญญูปุญญะสังขารังอภิสังขาโรโหติปุญญูปะคังโหติวิญญาณังอปุญญะสังขารังอภิสังขาโรโหติอปุญโยวิญญาณังอปุญญูปะคังโหติวิญญาณังขออภัยผู้ภาษาบาลีน้อยแปลว่าบุคคลผู้ประกอบไปด้วยอวิชชาคือยังไม่รู้ที่มายังไม่รู้ที่ไปเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ไม่รู้เรื่องของอดีตไม่รู้เรื่องของอนาคตไม่จดจ่ออยู่กับปัจจุบันไร้เลื่อยเปื่อยไปตามสัญชาตญาณและความยึดมั่นถือมั่นนั้นเรียกว่าอวิชชาชีวิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาเวลาใดมันมีส่วนเป็นบุญเจ้าปุญญสังขารังความคิดฟุ้งพุ่งแต่งในส่วนที่ดีที่งามได้ปุ้งเวลาจะสิ้นใจตายระลึกถึงสิ่งที่เป็นบุญนั่นแหละพูดง่ายๆก็บอกว่าปุญโยปคังโหติวิญญาณังวิญญาณก็เข้าถึงบุญถ้าเวลาจะตายวาระจิตสุดท้ายมันเป็นอารมณ์ของมันเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์นิมิตแห่งกรรมที่ตัวเองได้กระทำส่วนที่เป็นบาปหลังจากนั้นมันก็จะไปสู่คตินิมิตอารมณ์มันจะเห็นทางไปเป็นนิมิตจะไปไหนแหละแล้วแต่บุญแต่บาปที่คิดแต่คิดแต่เรื่องชั่วๆที่ได้กระทำไว้มันท่วมทับจนไม่มีโอกาสดีโผล่ขึ้นมาดีอย่างน้อยความชั่วประทุแรงจิตดวงสุดท้ายก็ปรุงแต่เรื่องความชั่วเห็นภาพความชั่วของตนเองหลอกล้อนนั่นแหละเรียกว่าวิญญูปคังอปุญญูปคังโหติวิญญาณังวิญญาณก็เข้าถึงอบุญคือบาปนั่นเป็นอย่างนี้เพราะนั้นพูดเลยไปถึงกระบวนการแห่งพรีเปตนี่ก็จะต้องครอบคลุมไปถึงกระบวนการแห่งสัตว์เดรัจฉานแห่งนรกแห่งอสุรกายไปในตัวเสร็จหรือกระบวนการแห่งเทพเทวดาบนสวรรค์ถ้ามีเวลายังไม่ตายซะก่อนก็เล่ากันไปทีละเล็กทีละน้อยลักษณะเหล่านี้แหละจิตที่ประกอบไปด้วยโลภะเจตนาเป็นเจ้าเรือนกระทำมากๆดวงสุดท้ายเวลาจะตายไปมันหนักไปทางนี้มันก็เป็นอิทัปปิยตาเป็นปฏิจจสมุป ปัณณธรรมอาศัยกันและกันส่งทอดไปเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ขณะนี้ก็ได้ส่งต่อไปขณะยาวยาวช่วงยาวๆก็ได้เริ่มต้นแสดงในจิตดวงเดียวสู่ปุคลิกภาพภายนอกสู่พฤติกรรมต่อไปสะท้อนโยงต่อสังคมต่อไปยืดยาวไปต่อการดำรงชีวิตทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าต่อไปนั่นแหละที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาฟังอย่างนี้คงจะไม่สนุกนะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางวิชาการอ้าวก็เป็นห่วงกันนะทุกคนนั่นแหละเท่าที่เราจะพออนุเคราะห์กันได้ช่วยกันได้ขอพูดถึงเรื่องกระบวนการผีเปรตในช่วงยาวๆตั้งกล่าวแล้ววันก่อนเราพูดถึงว่าเปรตโลทวาทัสสะวิถะเปรตภาษาบาลีว่าอย่างนั้นทวาทัสสะก็แปลว่า12ก็คือโลนั่นแหละดอสันเปรตจำพวกโลนี่เปรตโลนี่อยู่ในโลกมนุษย์เอาโลซะก่อนนะเอาให้เป็นการประหยัดเวลาไปในตัวเปรตโลเราได้พูดกันมาแล้ววันก่อนนะหลายตัวคือเริ่มตั้งแต่พวกเลยจะบอกตอกย้ำกันซะก่อนเบื้องต้นว่าพวกเปรตเหล่านี้ว่ากันว่าตามตำนานศาสนาไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่ก็อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยแต่เราไม่เห็นก็เป็นอธิสมานกายตาเนื้อมังสะจักษุอย่างเราท่านมองไม่เห็นต้องอาศัยทิพจักษุธรรมจักษุทิพจักษุตาทิพของพระอริยเจ้าจึงจะเห็นพวกเขาเหล่านี้ได้เปรตเหล่านี้มีประเภทต่างๆกันพวกเราปุถุชนธรรมดามันก็ไม่มีเครื่องมือมัน lacking instrument ขาดแคลนเครื่องมือคือพวก divine eye คือตาทิพย์ที่เป็น extra sensory เนี่ยพวกนักขออภัยไปกันใหญ่เอ้าย้อนมาประเภทหนึ่งขอเท้าความเราพูดวันก่อนวันตาสาเปรตกินเฉลตกินน้ำลายมีรูปร่างชั่วช้าน่าเกลียดมีความอดอยากหิวโหยอาหารเป็นกำลังขันมาสู่แดนมนุษย์เห็นมนุษย์ทั้งหลายถมน้ำหมาคากน้ำลายคายเฉลตออกมาเปรตเหล่านั้นก็ดีเนื้อดีใจรีบตรงไปดูดเอาโอชะเฉลตน้ำลายของมนุษย์เหล่านั้นได้หน่อยหนึ่งกินเป็นอาหารแล้วก่อหิวห้อยต่อไปอีกตามเดิมจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไว้จึงจะไปเกิดในภูมิอื่นว่าที่ต้องมาเกิดเป็นเปรตประเภทนี้วันตาสาเปรตเพราะว่าแต่ชาติก่อนเป็นคนตนีทีเนี้ยวดูถูกดูแคลนคนยากคนจนผ่านมาสู่ขอทำเป็นมาฆากน้ำลายบ้วนน้ำลายถุยน้ำลายคายขี้เถื่อขากเฉลตลงไปรังเกียจเขาหรือไปในสถานที่เคารพบูชาวัดวาอารามวิหารลานพระเจดีย์ที่คนเคารพกราบไหว้ตนเองถมน้ำลายคายเคละหรือเวลาพระท่านแสดงธรรมไม่แสดงความเคารพจะเป็นได้มากคือขออภัยพวกแม่ใหญ่แม่อุ้ยทั้งหลายที่เคี้ยวหมากปากดำปากแดงเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันพาให้ถมน้ำลายคายขี้เถื่ออยู่เรื่อยมันติดคอฟังเทวะขึ้นมาจนมาเนี่ยระวังให้ดีนะจะเป็นเปรตพ่อเสี้ยนหมากพ่อกระตามหมากเนี่ยขออภัยอย่าโกรธลูกหลานนะน่าจะเลิกได้นะสงสารนะสงสารเห็นใจติดมานานแต่มันง่ายนิดเดียวถ้าศรัทธามันกล้าเอาสิ่งเหล่านี้มาวัดความเป็นโสดาบันบุคคลเลยก็ยังได้โสตาอาปันโนเข้าถึงกระแสแห่งธรรมย่อมมีศรัทธามั่นคงเชื่อพระรัตนตรัย เชื่อคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ท่านบอกว่าให้เลิกก็เลิกมันไม่ดีมันจะตายก็ให้มันตายเสียเดี๋ยวนี้เชื่ออยู่แต่ไม่เชื่อเรียกว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครึ่งครึ่งกลางกลางเมื่อเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ครึ่งกลางกลางก็ต้องมีโอกาสขึ้นสวรรค์บังตกนรกบังเป็นเปรตบังอสุรกายบังเป็นมนุษย์บังก็ต้องเรียนวนเวียนวนเวียนถ้าเชื่ออย่างมั่นคงปฏิบัติตามเป็นสถานิวิถาโมระชาตาเต็มที่มันก็ต้องอวินิปาตะไม่ตกต่ำโสตะปฏิยังคะกำลังแห่งองคุณโสดาบันจะเห็นได้ที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าว่าผู้เข้าถึงโสตะปฏิยังคะจะสั่งให้ลงลมลงเรนอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนบอกเนี่ยทำได้เพราะมันเชื่อด้วยปัญญามีศรัทธามั่นใจในหลักธรรมคำสั่งสอนมั่นใจในศักยภาพของเราที่เป็นมนุษย์มีศีลควบคุมกายวาจาใจมีจาคะปลดปล่อยใจจากพันธนาการของสิ่งเหล่านั้นมีปัญญารู้เท่าทันเห็นคุณเห็นโทษเห็นทางออกถ้ามันจะเลิกไม่ได้แต่ที่ยังเลิกไม่ได้นี่ไม่ใช่ท่านไม่อยากเลิกอยากเลิกทุกคนแต่ศรัทธามันอ่อนจาคะมันอ่อนอ่อนจนเลิกไม่ได้เมื่อเลิกไม่ได้ก็ยังขากยังถุยก็มีโอกาสที่จะเป็นวันตาสาเปรตนะวันตาสาเปรตฟังเทศไปคันคอขึ้นมาน้ำหมากเศษเสี้ยนของมันไปติดอยู่ในคอทนไม่ไหวก็ขึ้นมาขออภัยอย่าโกรธถ้าโกรธแล้วไม่จะเป็นเปรตแต่บัดนี้ดีๆมันจะกลายเป็นยักษ์ขี่หนีขึ้นมาอีกรักษาใจไว้ให้เดี๋ยวพอไปผ่านไปสองกุณขาทากุณปะขาทาเปรตมีรูปร่างเกลียดหน้าเกลียดพิลึกกึกกือซอกซอนหาสากอสุภะของเน่าของเหม็นกินเป็นอาหารด้วยความโหยหิวเห็นซากศพของสัตว์ตายแตกพังเน่าเหม็นอยู่ในป่าชาซากศพมนุษย์วิ่งเข้าไปดูดโอชาอันเน่าเหม็นจากซากศพอสุภะนั้นด้วยความอร่อยอร่อยด้วยผลกรรมที่ได้ทำมาแต่ปางก่อนนี่พวกนี้จำไว้ให้ดีแต่ก่อนเป็นมนุษย์แต่นี่ที่เนี้ยวใครมาขอก็มีจิตโมหันแกล้งให้ของที่ไม่ควรให้บางทีได้ปลาเน่าได้ของเน่าเห็นอาหารที่ตนเองไม่กินเดี๋ยวจะเอาไปให้คนโน้นคนนี้มันมาขอดีๆอะไรพวกนี้ตายไปแล้วก็มาเป็นเปรตประเภทนี้ท่านเรียกว่าผีเป่าผีพงคูทะขาทาเปรตมีรูปร่างหน้าใสสะเอียนเปรตประเภทสามหน้าเปรตหน้าชังหนักหนาเที่ยวแสวงหาอุจจาระตามลุ่มตามบ่อตรอกซอกซอยยิ่งเหม็นฟุ้งไปเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบเห็นข่าวก็ดีเนื้อดีใจวิ่งรีเข้าไปเพราะนั้นสร้างส้วมขึ้นมาใหม่ๆตามวัดตามวาใครมีศรัทธามาสร้างมาสร้างห้องน้ำห้องส้วมพวกนั้นดีใจแล้วเทวดาสรรเสริญแต่พวกครูทคาทาเปรตดีใจได้คลังอาหารมาอีกแล้วอันนี้ท่านว่าสามประเภทนี้บางทีท่านก็เรียกชื่อว่าปรีศาจพวกนี้หากินแต่ของอย่างนี้ครูทคาทาในกินอุจจาระดูถูกดูแคลนคนทุกคนยากพูดจากระโชกห้องหักหักทางคะแนคะแนค่อนแคะทำไมไม่ไปกินนู่นไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาการงานไม่ทำมาเที่ยวขอกินบางทีก็ด่าพระสงฆ์องค์เจ้าว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหนักนะเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้สามจำพวกนี่วันตาสาเปรตก็ดีคู่ทะขาทาเปรตก็ดีคุณปะขาทาก็ดีพวกกินอุจจาระกินซากกินศพเหล่านี้บางทีก็เรียกว่าปีศาจวันก่อนเราได้พูดถึงเรื่องพระเถระที่จำพรรษาอยู่ที่ทูปารามได้ไปเห็นเด็กลูกปีศาจเล่นอยู่ประตูวัดเช้าๆนั่งจ้องคอยแม่ปีศาจขี่ริ้วขี่เลพร้อมกระล่องกระแหล่งรูปร่างหน้าเกลียดหน้าช่างตาไปข้างทางหนึ่งหงุ่งไปทางหนึ่งไม่มีอะไรสามัคคีกันเ เห็นคนแปลกประหลาดไปถามเด็กก็บอกว่าเป็นปีศาจคอยแม่หิวอาหารนี่พระพุทธเจ้าท่านเล่าแต่อยู่ในพระไตรปิฎกนี่ก็มีเยอะปีศาจชั้นดีอยากจะฟังธรรมเมื่อพระสวดมนต์สาธยายในยามเช้าลูกร้องไห้ในขณะที่แม่กับลูกอุ้มกันไปหากินเสลดน้ำลายคงจะเป็นพวกวันตาสาปีศาจวันตาสาเปรตบางทีก็เรียกว่ายักษินีเตียก็เรียกว่าปีศาจอยู่ในปียังกราสูตรนะยักษสังยุตสังยุตในกายนี่ก็เคยเล่าไว้เช้ามาอุ้มลูกตัวเล็กพออุ้มพออุ้มตัวพอเดินได้ก็จูงไปหากินอะไรกินหมดกินขูดกินอุจจาระกินน้ำลายน้ำหมาขากเสลดอะไรออกมาเนี่ยได้ยินเสียงพระสวดมนต์ลูกคนเล็กร้องไห้หิวแม่ก็บอกมาสัทธะมักกรีปิยังกราลูกแม่ปิยังกรายาส่งเสียงเอ็ดไปเลยพระกำลังสาธยายบทพระธรรมแม่อยากจะฟังเมื่อแม่ได้ฟังธรรมเข้าใจแล้วปฏิบัติตามทั้งแม่และลูกก็จะพ้นจากกำเนิดปีศาจลูกเอ้ยลูกที่พอรู้ความก็บอกว่าแม่ไม่รักลูกหรือ ลูกกำลังหิวทำไมแม่จึงอยากฟังจะสว่างแล้วทำไมแม่ไม่รีบรีบพาลูกไปหากินแม่ไม่รักลูกของลูกหรือลูกคนโตพอพูดได้แม่บอกว่ารักลูกทั้งสองรักพ่อของลูกแต่พ่อและลูกไม่ทำให้แม่พ้นไปจากทุกข์มีแต่ทำให้แม่ทุกข์แม่รักพระธรรมที่จะทำให้แม่พ้นไปจากทุกข์อย่าเอ็ดไปเลยลูกคนโตก็ปลอบน้องคนเล็กปียังกราน้องอย่าร้องเลยแม่จะฟังธรรมปีศาจตัวเล็กก็หยุดร้องไห้กอดอยู่ในอ้อมอกของแม่ก็นั่งฟังธรรมพระอนุรุทธะท่านสาธยายธรรมอยู่ท้ายพระเชตวันอันนี้เราให้ฟังยังเรารู้วันเนี่ยพระท่านตื่นตีหนึ่งตีสองจวนจะสว่างพระท่านสวดมนต์ฟังกังวานไพเราะบางทีท่านก็สวดแผ่เมตตาปุญญาสิทานิกาศาสนาอัญญานิกตานิเมเตสัญจะภาคินโนโหตุสัตตานันตาประมาณกาท่านสวดไปสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้กระทำไว้ก่อนแล้วท่านแผ่ไปแต่เกิดว่าปีศาจเหล่านี้มันมีจริงๆมาอยู่ในป่าบริเวณรอบๆฟันมันคงจะชื่นใจตาเราไม่เห็นเพราะไม่ได้รากไม้รากไม้ปีศาจดังที่เรากล่าวมานั้นนะเมื่อวันก่อนพระเทระถามลูกปีศาจปีศาจบอกว่าคอยแม่หิวแย่อยู่แล้วแม่ก็ไม่ได้นำอาหารมาขอให้พระผู้เป็นเจ้าบอกแม่เอาอาหารมาเร็วๆลูกเขียวท่านบอกว่าจะเห็นได้อย่างไรเล่าไม่เคยพบเคยเห็นเด็กปีศาจมองหน้ามองหลังมองตามองหน้ากันเลิกลักปรึกษากันแล้วเอารากไม้รากหญ้าให้ท่านนี่ท่านจงถือรากไม้นี่ไปนะแล้วท่านจะมองเห็นพอท่านเดินไปในบ้านในเมืองโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยยักษ์ขี้หนีบริษัทผีพ่องเป่าขี้หนีบริษัทดงดานห่าสั่งสร้างหายท่องเที่ยวห้ามกระเลาะเล็งเหลียวในระหว่างผู้พาสริญญาเอียงคำแรงลงใหม่ผีเงาไหวห้องคนพองพงคางเสียงบางหลัวซุ่มเสือสมอยดงเขาเอาไว้ผู้ภาษาพื้นบ้านอีสานบ้านเราเรียกจำนวนประเภทปีกลุ่มเดียวกันพวกมึงขีนีบริษัทที่ว่าเขาอยู่ด้วยกันพวกนี้อยู่ในกลุ่มกันเดียวกันผีพงคนพองพงคังฟังเสียงชนีห้องคนพองพงคังผีพงผีเป้าคนโบราณเรียกหากินหูงวงหูควายกินซากศพสัตว์ตายกินขี้หมูขี้ม้าสารพัดวันนี้เรียกว่าปีศาจเมื่อพระเทระถือร่างไม้ไปยั่วเยี่ยไปหมดเลยไปเรียกว่าท่านผู้ใดที่มีลูกรอคอยอยู่ที่ประตูวัดนู้น ที่ นั่งจ้องอยู่สองตัวมีลูกสองตัวรอคอยอยู่ที่ซุ้มประตูอยู่ที่ศาลาน้อยหน้าวัดมีไม้ลูกท่านสั่งมาให้กลับเร็วๆเอาอาหารไปให้ปีศาจผู้เป็นแม่ได้ยินหูเพ่งเลยวิ่งจี้เข้ามาถามว่าท่านเห็นลูกของข้าพเจ้าหรือเห็นอยู่ตรงหน้าวัดเขากำลังหิวสั่งมาให้แม่กลับเร็วๆอ้าวทำไมพระผู้เป็นเจ้าจึงเห็นเราก็เลยยกรากหญ้าให้ดูนิ่งหน่อยรากหญ้าลูกของท่านให้มาก็เลยมองเห็นเผลอแพ้มันโดดแย่งทีเดียวเลยชิวถือวิ่งหนีเลยเพราะพวกนี้กลัวมนุษย์กลัวมนุษย์จะเห็นอายเพราะตนเองนั้นทั้งที่มนุษย์ไม่เห็นเทวาทิสมานกายแต่มันก็กลัวจะเห็นลบๆซ่อนๆเพราะมันกินของสกปรกเกิดในของสกปรก